पहली बारिश मैं और तू, हाँ पहली बारिश मैं और तू, दूर से भीनी खुशबू आए। शर्माओ ना गले लग जाओ ना, ऐसे शर्माओ ना, सावन में कैसी ये दूरी। ओ पहली बारिश में और तू, दूर से भीनी खुशबू आए। ओ पहला मौका मैं और तू, एक दूजे से मिलने आए। अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने, अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने। पहली बारिश मैं और तू, पहला मौका मैं और तू। पहली बारिश मैं और तू।